بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. طول سم حالت يوسف عليه السلام ذكر كي او دا دریم ځل سفر دی درونو د یوسف علیه السلام مصر ته. او دې دریم ځل کې باغی باندې د مشکلات او د مصیبتونو ډیر هجوم او رش دی. یو د دې وجنا چې اقتصادي حالت کمزور و چې د غلې د راوړو لپاره قیمت نه پوره کېده او دا لویه پریشانی د انسان لپاره. او دویم د خپل پلار یعقوب علیه السلام په وجه هم پریشان و چې هغه ته نوې درد او صدمه ورسېده. او داسې ورسره ملګرتیا کې هم کمی راغې چې هغه مشر ورسره نشته. نو دې دریم ځل کې د مصر د بادشاه سره ډیر په نرمه خبرې کوي او مطالبه کوي داغه نه د احسان. د الله رب العزت شان دی چې اسباب برابري انسان کې همداسې نرمي پیدا کړي که انسان په یو وخت کې ډیر شدت کوي او طبیعت کې سختی وي، لیکن داسې وخت په الله راولي چې هغه سختی نه وي، هغه شدت نه وي، بلکې بالکل بدل شي. نورونه د یوسف علیه السلام دا ځل ډیر بدل شوي دي. رال مصر تراو رسیدو ولما دخلو علیه او یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو. قالو یا ایوه العزیزو نویوی بادشاہ د مصر تا ډیر په ادب سره په احترام سره چې بادشاہ دا لقب هغه ته ملاو شوی په مصر کې دکه اختیارات ول ورکړی شوي و او په ټول مصر کې سینیئر و. نو خطاب کې هم د ادب او د احترام نه کار اخلي. ولې ضرورت یې ډیرو سیزونو ته دی، غلی ته هم ضرورت دی. دا خړومبۍ مسله ده. ورور ته نه پاتې شوی دی په دعوه کې او په مقدمه کې، نو د هغه د راخلاصولو دپاره هم ضرورت دی. او کار ټول د بادشاہ په لاس کې دی. نو ځکه ډېر نرم کلام کوي. ویرونو د یوسف علیه السلام چې بادشاہ د مصر، مسنا و اهلنا الضر، رسیدلی دی مونږ ته او زمونږ ټولې کورنۍ ته قحط، د قحط نه هیڅوک نه دي بچ شوي. مونږ چې کورنۍ او خاندان د پیغمبر یو، مونږ هم په ډېر سخت قحط کې مبتلا یو. دنیا کې د انبیاو اداسې د نورو حق پرستو د الله د پاکو بندیانو حال د نورو خلقو دنیا د حال پشان، هغه جدایی او امتیاز به قیامت کې چلته الله درجې او مرتبې ورکوي او د عملونو عوض حاصلېږي، نو هلته به ډېر پرخ راځي. دنیا کې الله ټول یو شان کړي دي. دیو جره قرآن دا تعلیم ذکر کوي چې الله دنیا کې د چا امتیاز داسې نور نه نه دي ساتلې. په دې دنیوي کارونو کې او ضروریاتو کې نو یو یې دا خپل عاجزي بیان کړه چې دا ځل ډېر زیات کمزوري شوي یو. وجئنا ببضاعت مزجات، راغلی یو مونږه په داسې قیمت سره چې لږ دی پوره کېږي نه. یو معنا د قلت کوي چې قلیل دی. او دویم معنا حضرت ضحاک کوي مزجات ای ردیت، پیسې هم راوړي دي خو کوټه اونتی دي، ځکه پخوانو سکو کې به ګډون خامخاو. هغې دې د معلوماتو دپاره باقاعده کسوټۍ ساتلې وې چې هغې کسوټۍ باندې به هوو، نو د هغې ردی او جید به معلوم شو. او وخت کې دا کار دی او چلیده با ټول دورو چې دا پکې دی. یو سړی ظلمو چې هغه به نوم د کره پیسو اغسته ورکولي به کوټه، هغه به ځان له رزق حرام کړه. ادې خو ښکاره وي چې مزجات نه ایسی ام راولی دی، روپی ام راولی دی، لیکن دا سی سوچا ندی. پاول مانا بہتر دا چمراتینا قلیل او لک، زکر دا یعقوب علیہ السلام زامن دی نو که پیغمبران ندی، بیاون دا پیغمبر اولاد دی، اگی چی سودا کئی نو ردی پیسے نور کئی، کوٹا پیسے نور کئی. راغلی مونږه په داسې قیمت سره مزجاتن چې لږ دی، په دې باندې زمونږه بارونه نه پوره کېږي. فاوفی لنا الکیلا، ته داسې وکړه چې مونږ له بارونه پوره راکا. وتصدق علینا، ایا بادشاہ احسان را باندې وکړه، ستانه د احسان مطالبه کوم. څوک معنا کوي خیرات، وتصدق علینا، صدقه او خیرات را باندې وکا، لیکن پاغي کې بیا د اشکالی او کلامی جنبیاو باندې خود خیرات شیخ خوراک حرامي. اغي خو الله د صدقات او خیراتون نو ساتلی کنه. اگر کدا غي جوابي چې شاید چې دا زمونږ د آخري پیغمبر خصوصیتي چې دی باندې الله صدقات او زکات حرام کړیو، دا په خوانو انبیاء په حق کې دا سه وضاحت نشتا. نو کاغه معنی او شنوم سیده اغید خپل کمزوره او د عجزه اظهار کوي چې بادشاہ خیرات را باندې کیږي، زکات را باندې کیږي. ان الله یجزی المتصدقین، بشکا چې الله ډیر اجر او ثواب ورکوي داسې خلقو له چې غي خاص د الله د رضا لپاره عجزانو او غریبانو سره امداد کوي او احسانات کوي. ملان شوي دي که نه؟ ناچاري خلقو ته هر څه وښيي، دین ورته هم وښيي، په مسلو هم خبر شي، دا ښيي که نه؟ دې ځای نه فقها مسله معلوموي چې کله انسان باندې داسې سخته راشي، مجبوره شي، معذوره شي، نو که یو بنده ته دغسې درخواست کوي په عجزۍ سره، ډېر په تابعدارۍ سره، دې کې څه ګناه نشته. دا الله اسباب ګرځولې دنیا کې، دا هغې دا مطلب نه چې دی د الله نه نه غواړي او د بنده نه غواړي، د الله نه به څنګه وغواړي. دا خو الله ربالعزت چې وعده کړې وه ټول مخلوق سره، که هغه انسانان دي او که نور دي، چې زه به دې له رزق ورکوم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نشتا یو زنده سر په ځمکه مگر په الله باندې دا رزق دی. الله په ځان لازم کړی چې ورکوم بوله، لیکن د هغې دپاره یې جدا جدا طریقې او لارې جوړې کړي دي. څه ښکاره دي چې انسانان یې مصروف کړي دي، څوک په تجارت باندې، څوک په زراعت باندې، څوک په نوکرو باندې، څوک په مزدورو باندې، چې بس دغه زما د رزق دروازې دي. هره دروازه چې زینو رزق به تاسو ته ملاویږي، او دا هم یو ذریعه ده چې قرآن هم په دې ګواو سورې توبه کې چې نبی علیه السلام ته ویلو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم واخلا دمالدارو خلقنا مالنا، د دې مال به پاک شي او د محتاجو خلقو حاجت به پوره شي. او حدیث کې عمر اغلی خذ من اغنیائهم ورد فی فقرائهم، مالدارو نه واخله او فقراو له ورکا چې الله وعده پوره شي. الله وعده کړی فقراو سره چې زه به د رزق در کوم، دا هغې دغه ذریعه ده چې مالدارو خلقو باندې الله په دې مال کې خپل حق لازم کړی چې زما حق پکشته. هر مالدار په مال کې د الله حق شته، کاغی منی کنی منی، هو کاغ داوی چې الله په مال سکی دا خو مونږ بندیان یو او ټیم پاس کوو، الله په مال سکی وای الله په مال دا کوي چې فقرا او غربا سره وعده کړی دا غرشتیا کوي، هغه ځان لنا دی دغه ستور نشته بلکې دغه فقرا او مساکین لا د یو ذریعہ جوړ کړی دا او ویلو چې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، د دې خلقو په مالونو کې حق شته دی د هر قسم محتاج د پاره که صبرناک دی او که بې صبر دی. سو ته مه کوئ اکه ځان له په هغه سوال ګناهګاري نو ځان له به ګناهګاري، الله به سره حساب کتاب کوي. چې تا له غوټې سله ورکول لیکن تاله په کار دی چې تا سره هیچ امداد ور سره وکړي، ته نور کاغذونه مه ګوره چېرې دا څوک دی او کېدی چې دی ډېر مالدار یو داسې ارس چې و چې سوال یو کنه بس تا باندې دا حق دی. و اما السائل فلا تنهر، سائل ته وزور نه کوي کنه دا وی جایز دي کې ګنا نشته دی چې یقیني ستا ضرورت ښه یو خداسي چې بے ضرورت سوال دا خو الله منع کړی دی و چې ضرورتي نو کاغا یو بنده ته هر څومره د خپل ضرورت او حاجت لپاره خوږی او پستې خبرې وکړي د هغه قدر او عزت وکړي او هغه ته چی او قربان ووي نو هیڅ خبره نه. کله چې دی دا ووایي چې خیرات را باندې کېږي احسان را سره وکړم نو بس دې دی کې د یوسف علیه السلام صبر خلاص شو، د صبر هغه کاسه ډکه شوه. قال يوسف عليه السلام هل علمتم، ايتا سو خبر يې تاسو پويګه په پتا کنا اسی زه رازه دا سویم زللې اسه په پتا پونه شوې جوړي چې دا د مصر بادشاه څوک دی، ادمو سره چې دومره احسانات کوي دومره احسانات څوک چا سره کوي چې مفتي بورې مې د لړک کړي او قیمت مې پکې کې خودم دغه سي تاسو سره مې د نورو خلقونو په پرخ باندې خبرې کړي دي مې مستیا مې در کړي ده تاسو په ان شوې په دې باندې هل علمتم، ایتا سو پویگه ما پالتم بیوسف و آخیهیم چه تاسو سکارو نکلی دی یوسف علیہ السلام سرا و داغ ضرور سرا از انتم جاہلون، کلا چه تاسو پا جہالت کیویم عذر والا ام پیش کئی چه سنم علامت شی دیر عذر پیش کئی چه آخو داس وقت دلی وان توبو چې دغه څه وخت کې څوک نه پويږي په قدر او په عزت باندې د مشر او د کشر دا خو چې ټکری وي نو عقل زده شي، چونکه هغه وخت کې جهالت او ناپوهي وه عقل نه و نادانی وه چې تاسو څه کړي دي نو زه ملامت کوم نه تاسو، و اسې دغه تا وایم چې د وړوکوالي خبره نه یریږي نو هل علمتم، تاسو یې ورشيوي دي ما فعلتم یا ما موصول ده هغه کارونه چې کړی تاسو د یوسف علی السلام سره او داغه ضرور سره از انتم جاهلون، کله چې وای تاسو په داسې زمانه کې او په داسې عمر کې چپاغی کې په انسان باندې جهل زیات وی بس خو چې دی ورته ووي که نه نو فکر ډېر تیز شی دی، بجلی نه هم زیات تیز دی، ډېر لوی چکر یې ووه په لږ ساعت کې چې دا هغه چې مونږ کوی ته ورزولی او چې بیا قافلې راوچت که مصر ته یې راوړو نو دی یو بادشاه شوی نو او وایي چې یوسف علیه السلام هم په دې ځل هغه خپل لباس او خپل وردی بدل کړې وه، تاج یې لرې کړی و د سر نه، نو ښه پېژندې شو. قالو ائنک لانت یوسف، وی رونو چې شاید ته یوسف علیه السلام یې، خو مونږ ونه پېژندې، مونږ ته دې ځان ناشنا کړی دی. اوس یې وپېژند که نه، په هر څه چې مفسرین لګیا یي چې تندي د پاسه څه نښه وه شامه، یا چې وبه خاندل نو غاښونه پته لګېده، مخکې پته نه لګېده. نه دا دا خبرې نه معلومات وکړل، ولې انسان کې عقلي که نه، او د دې دپاره یي چې قیاس بکې چې دا خو د مصر بادشاه دی، نو دې یوسف څه پېژني او دا هغه ورور څه پېژني، معلومیږي چې دا د مصر بادشاه زمونږ ورور دی، الله ولې مقام ورک. ته د صبر نه کار اغستو او صبر مې وخت وګی. قال انا یوسف، وی بادشاه چې زه یوسف یم، وهذا اخي، او دا زما ورور دی که تاسو یې نه پیژنئ. خو هغه یې سې پیژنده، خو په هغه کې خو شک نه و. قرآن ډېر عظیم الشان کتاب دی، بعضې خبره داسې وکړي چې انسان ته پکې ظاهري فایده نه معلومیږي. ولیکن مونږ به په خپل جبه نه قیاس کوو، زمونږ د جبې نه خو بې فایدې خبرې ډېرې وځي، د فایدې هغه پکې کمی ښه. هره خبره کې خامخا یو د فایدې او بله بې فایدې، وي څه کار مار دشته که نه، څه ډوډۍ موډۍ دې خوړلې ده که نه. لیکن د الله په کلام کې زیاتی خبرې نه وي، بې فایدې خبرې نه وي. وهذا اخي، د دې د پاره وي چې وی کله د هغه په بار کې کاسره ووته، نو دې یو بل سره ووي چېره د راحیل د اولاد نه مونږ د خیر کار ونه لیدو. دا یې ووي که نه، راحیل اولاد یو یوسف او یو بنیامین وکنه، یو بس مونږ هر وخت د دینه په مصیبت کې راګیر یو، نو ځکه ورته وایي چې وهذا اخي، دا زما ورور دی، د راحیل اولاد دی، چې تاسو ته هر وخت پریشان یې. په دې باریکاتو کې دی چې هغې نه پوهېدو کنه یوسف علیه السلام د هغې بې عزتي نه کول غواړي. قد من الله علينا، انبیاء او دا شان دی. نبی علیہ السلام هم کړي چې کله خپل خصوصیات بیانول چې انا سید ولد آدم، زه د ټول اولاد د آدم علیہ السلام سردار یم. كلهم تحت لواء يوم القيامه، ټول باز ما د جانډې دلاندی، آدم علی السلام دې کور پسې نور دی، نو به وی چې ولا فخر لوی نکوم، حقیقت ته ولا فخر دا به وسره بیا بیا چې لوی نکوم. یوسف علی السلام هم وی زلوی نکوم، قد من الله علينا، زد الله احسان منم زد الله د نعمتونو شکر ادا کوم، یقینا چې الله احسان کړی دی په مونږ باندې. لیکن قرآن کله کله خبره خاصی نو عام یې کی، جزئی نو کلیه کی، نو چې د احسان یې د واجب په مونږ باندې نه دی. انه شان د من یتقی و یصبر، هغه څوک چې د الله نه یرید او صبر وکړ په هر مصیبت باندې، په هر تکلیف باندې، نو دا د الله قانون دی چې د دغې خلقو اجر الله نه ضایع کوي. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، بے شک الله نه ضایع کوي اجر د داسې نیکانو او پاکانو خلقو. قانون ته جوړ کړه، دا د قرآن کمال دی، بل کتاب کې دانش ته چې دی یو جزئی خبره نه قانون جوړ کی، دا د الله د کتاب خصوصیت ده. ولی د الله رب العزت مطلب خدا دی چې هر چاله ترغیب ورکوي، دعوت ورکوي د خپل وحدانیت، انو هغه چا پورې خاص نه دی. هر چا ته الله وی دروازه د رحمت کلاو ده. څوک چې په دې دروازې باندې راتلل غواړي، الله وی منه وته نشته دی. زه په خپل خاص خاص رحمتونه کوم، لیکن دا دوه خبرې و پکاري چې یتقیم، بل چانه به نه یریږي. مخلوق کې دا بیماری ډیره ده کنه، دی به سویني نه یریږي به، چې مکه وګورې څه چل به را سره وشي، او مکه وګورې دا ځای ډیر درون معلومیږي، او زما بدن وبوګنی دو، دا شیطان دی کنه، بدن دې سره وبوګنی. سویني نه یریږي، د نش نه یریږي، دا د شرک یره ده چې د انسان په زړه کې موجود وي. ښه دا چې بیا دله سمخې لره چې راشي، نو بیا به دې چل کوي. انه من یتقی، الله وی دا ړومبی شرط دی چې ستا زړه کې به د بل چا نه یره نه وي، نه د انسان نه، نه د جن نه، نه د شیطان نه، نه داسې بل دی یو مقدس او برگزیده انسان. مخلوق ټول په دې کې پروت دی، خان سره د علم نه به دومره یریږي، د چا نه؟ د یو جاهل پیر نه. جاهل پیر به وي، ادی عالم دی او د علم کړی دی، به دغه نه یریږي چې نه کنه، دغه جدا کار دی وای، په دې مونږ نه پوهیږو. او یو شریعت ته او بل طریقت ته زوای کامیاب بشي، تا د خدای په دین کې بل دین جوړ کو، چلاوی دین دا یو دی، اتا بګی نورې لارې کوسې جوړ کړې، نو ستا زړه کې به د خدای یره نه او بل د هر چا یره به وي. بس مثال وی عنکبوت، هر شی خو چې څه ویني نو زړه کې نښتی، چې څه ویني نو زړه کې نښتی، بس دا د مشرک کار دی کنه. ښه د ده ژوند ډېر ګران دی، د قبر نه به دې یریږي، کاسې چا ګټې جمع کړي چې دا ځای کې وینه توی شوې وه، به هغې سلې جوړ شي، دی به د هغې نه هم یریږي، سور به نه شي تللی، کوز به شي سایکل نه ده. دومره یاره په زړه کې، دا د مسلمان شان دی. نو ځکه یې شرط لګاو چې من یتقی، هغه څوک چې د الله نه یریږي، و یصبر، او کار کې سم سخت راشي په دې کې، نو صبر کوي. نو بیشک اللہ نزائے کئی و نبربادی اجر دا سنیکان و خلقون. یوسف علیہ السلام ولی خود تسلی ورکڑا اخپل زانی و تخکارکم او دا اللہ شکر ادا کد اللہ چی بس دا اللہ کار دی چی دمرا زمانہ پسی منگ یو بل سر یو زیکلو او مونږ له دومره جون او زندگی راکړه چې یو پکې لانه دې کم شوه. دا د الله ډېر لوی احسان. قالو تلای او يرونو د یوسف قسم په الله باندې لقد آثرک الله علینا یقینا چې الله ته ډېر چت کړې په مونږ باندې ډېر یې غره کړې په مونږ باندې. زکا چه مرتبه ډیری دی که نخوا دینی مرتبه هم تا تحاصل دنیاوی مرتبه هم تا تحاصل در طولو نالوی نعمت و علم و حکمت تی چه اللہ تعالی در کرده دی چه کلتا بلوغ تا ورسیده نو اللہ ویلیو کنا آتینا و حکم و علم دا دیر لوی نعمت او بیتا لانو بوتا و رسالت درکم نو بیتا دا مصر بادشاہ ام کریم امونگا خواغسی چه الان کما کانا امونگا جسنگا اونو آغسیو زکا اللہ تعالی دیر لوی مرتبہ در کرید استانن دیرو چت مقام دے امونگ باندے و این کننا لخاتوی این او یقینن چه مونگا دیر غلطه او خطایه کلی دیم او اقرار کو پخپل و غلطو بانده او خطایو بانده او گناهونو بانده. قال لا تسریب علیکم اليوم او یوسف علیہ السلام چه ایرونو حس ملامت یا نشته پتاسو باندنن زماد طرفنا زما طرف نه تاسو ته نه زور نشتا نه رټه نشتا او نه تاسو زما په مخ کې ذلیل یم بلکې زما رونه څنګه چې مخ کې وایم. ارستو به وایي چې دا هر څه چې دي کنه دا به شیطان پسې لیکوخه دا هغه کار دی دا څه چې کوي نو دی کوي او خلق په ځان نه پوهیږي. الا پوه شي چې هغه ذلت او رسوایی برداشت کی دا جمله وکنه لا تسریب علیکم اليوم د دې لپاره چې رونه ملامت نشي او زما په مخ کې رسوا نشي. زه د دې بې ادبی نه کوم مشران دي رانه اگر که زه پیغمبر یم لیکن زموږ رور ولی خو دنیای یو شانتی ده کنه انبیاء خو بخامخا زمواری زیاده ده ناغی با دیر خیال ساتی حساب قدر جوسا ایو مطل لکنه خا حساب قدر جوسا چی سمر اللہ چاله عزت ور کردی دمر باغ ده خلقو خیال ساتی کاغی خیال ساتی کنه ساتی دې سره خدای کار نشته. دا حال د نبی علیہ السلام چې دغه قریشو او د مکی کافرانو مشرکانو چې ویشاله ډېر په ظلم او په زیاتی سره په خپل کلی کې پرې نه خود او درې سو ملت نه لاړو لري مدینه ته لاړو هلته هم بیا نه معاف کوو لخکر بار پس اتلی حملی بے کولی مجبور شن نا تکال داغیل تپدی کی تیر شن. محدثین وی چه نبی علیہ السلام پدغی اتکالا کی یا تلس جہادو نکڑی دی یا نلس جہادو نکڑی دی نا تکال طول پدغی کی تیر شن. خلق دا خیالو چې زه لاړو مدینه ته د امن ځای ته اوس به آرام وکي، اوس به په نوړې خوږه ولګي. او دا د انبیاء او شان دی، نوړې به هلته کې خوږه لګي. دنیا کې د مسلمان دې سره کار نشته دی. هغه اته کال یې تیر کړو، د پاتم کال باندې الله رب العزت مکه معظمه فتح کړه او نبی علیہ السلام راغی د مکی معظمی په بل طرف باندې چې هغه اوچته غاړه وه. محدثین وی تور پټکې والے په هغه ورځ باندې دا اولونه پکې نو رومال چې څنګه سړی په سر باندې تاو کی لکه اوس چې دا غیا نخا ده. او راغی او الله رب العزت اغی مشرکان لدومره وسور نکو چې مقابله کړي وي. څوک تختیدل او نور ټول رالو وینیول نبی علیہ السلام ته مخې ته ناستو سرونه کته کړیو. نبی علیہ السلام دا آیات وی لا تسریب علیکم اليوم، ای زما قومه تاسو باندې نن زما طرف نه اس قسم لاس زورنا او رټنه نشته، ځکه الله رب العزت ویلی دی چې تاسو به دشمنی نه یادوي پخوانه. ولا یجرمنکم شنآن قوم، قانونو کنخه سوره مائده کې چې ګورې غزړه دشمنی یاد نه کوي، لکه د عامو دنیا پرستو په شانتی چې دا غي کله وس راشي او دشمن نه بدل واخلي چې ورګه اوس په زمونږ نمبر راغی. دا صرف د مسلمان کار دی چې دې بدان کوي کار سي کړی خو یې تیر نو ویلو چې لای جنونکم شنان قومن وتعاونوا علی البر والتقوا، تاسو سرونه دي خو د جهالت توجنه و شرک او کفر کې مبتلا وو، نو تاسو سره جنگونه هم کړی دي او دشمنی هم کړی دي او ظلمونه هم کړی دي، لیکن نن به تاسو هغه سره وګپ وګو لاړ یې چې ګوره خبردار کاکا باندې څوک رسوچت نکی. ابو جهل دی خو نو هغه خمردار شوی وو، خو چې کوم ژوند دیو کنه دا هغه په حق کې چې ګوره خبردار اسنه چې څوک د ناپوې د وجې نه غلط حرکت وکړي دا زمونږ رونه دي، د هغې د وجې نه څومره مسلمانان شو. دا اخلاقو کنه اسلام په اخلاقو ډیر خور شوی دی، دومره په توره نه دی خور شوی. لا تسریب علیکم الیوم، نبی علیہ السلام وی چې زما د رور یوسف علیہ السلام خبره ده او زما ډیره خوښه ده، نوزه تاسو تنن اقصه ویم هغه دا غنه صبرونه او تاسو زما د قوم رونه یې کنه څه فرق نشته دی نشته ملامت یا په تاسو باندې نن الله نه بسوال کو او دعا وکو یغفر الله لكم، الله یې تاسو ته معافی وکيم. او تاسو به نو وایئ چې ته ما ته معافی وکه ته مونږ ته معافی وکه، نه معافی خو به د الله نه غواړو، بنده به څه معافي وکړي تا ته بخښنه دی وکړي الله تاسو ته د ګناهونو او ارحم الراحمین، هغه الله ډیر زیات مهربان او ډیر رحم کوونکی دی د هر چا نه. دا دریم ځل ملاقات ډیر کامیاب شو، ډیر برکتی و او غټول پریشانه د دنیا ختم شوه، او غټول فکرونه او سوچونه ختم شو. بنیامین پکې به تپو سر آزاد شو. دا ټول سم حالو کنه او دا داسې وخت چې ډېر سختې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا واقعې د یوسف علیه السلام نازل شوه چې دا غي زړونو ته ډیر سکون حاصل شي او دا غی په علم کې ډیر لوی اضافه رااله او بصیرت حاصل شو. آخر دعوانا.